حضرت عباد بن تمیم کے چاچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں سیدھے یعنی چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 722۔